styl życia, a my w jego rytmie. A ten, kto w miarę szybko nie przywyknie, odpadnie z gry, tak po prostu zniknie. Stop, dziś uciekam od codzienności, od tych wszystkich ciekawostek z rap biznesu, od głuchych telefonów, od SMS-ów, od problemów, porażek, sukcesów, od stresu. Uciekam do miejsca bez adresu, od codziennych spraw, przyziemnych spraw, od tych wszystkich zatłoczonych miejscówek. Tam, gdzie nie ma znaczenia układ wskazówek, gdzie nie ma znaczenia ta kartka i ten ołówek, ja uciekam stąd. Megapikseli, gigabajtów, wave'ów, jpegów, pluginów, winampów, od DivX'ów, CDR'ów, wszystkich cyberstosów. Uciekam od hiperchaosu, jak najdalej od układów, od blatów, od tych wszystkich regonów, nipów, watów, od tych wszystkich osiedlowych flustratów. Ja uciekam od ich prywatnych dramatów, od tej branży tonącej w zawiści. Uciekam, wbijam w ten cały ich wyścig. Respekt wszyscy podziemni aktywiści. Ja uciekam, dziś uwalniam myśli. Ja uciekam stąd. Poczuj, jak lecę. Kochanie, nie dzwoń do mnie, bo zaliczysz pocztę na pewno. Sam to zrobię, jak tylko odpocznę. Potrzebuję ciszy, wiesz, dystansu, od tych wszystkich towarzyskich niuansów. Dzięki, zostawiam obawy, zostawiam lęki. Idę tam, gdzie spokój i pozytywne dźwięki. Ostatnio sporo rzeczy mimo woli tak po prostu wymknęło się spod mojej kontroli. Ostatnio jakaś sztuka z jakimś ziomem oblężyli podwórko pod moim domem. Czaisz? Przyjechali specjalnie na prawą stronę. Mówią, mamy skręty, podpisz nam autentyk, ja uciekam stąd. Thank you.